Ja tornem a ser aquí després d'un descans més llarg de lo habitual, podríem dir. Ja som aquí. Sí. Sí. Ja la tenim aquí. Siga, saga, siga, saga. Però això li hem d'agrair al nostre company Simfox, que ens va demanar aquest Deliverance de Opeth. Quasi res, saps? 13 minuts. Exacte, 13 minutazos. Però quin temazo, eh? És un... Està puta mare. Quin temazo. És un temazo de 13 minuts, imagina. Ja avisem, segona hora... repleta de peticions. Tots són peticions. Sí, exacte. O sigui que atents perquè us pot tocar a vosaltres. Qui serà el siguiente? Doncs el següent és el Roger. Roger! Xip d'ahir encara. Jo m'animo. I aquí fem efecte dominó, eh? Oh, i tant. Doncs el Roger... No, només som tres, això és des de... També un clàssic, eh? Sí, sí. Des de l'àlbum En un lugar de la marxa... Barón Rojo... I Azul. Barón Rojo i Azul. Barça! Avui tot és del Barça. Tot és del Barça, eh? Mare. Però bueno, no som els únics. Totes les ràdios, totes les teles... Tothom està xerrant de lo mateix. Els madrilenyos. Nosaltres, de moment, ens quedem escoltant Hijos de Caín. La Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó. El drama de dos hermanos, el justo y el traidor. A ver, mezquino y cobarde, el siervo de su señor. Caín, que no entró en el juego y que se rebeló. Te maldigo, truena la voz de su juez. Padre nuestro, Abel y Caín, quizá algún día destruya lo oscuro que hay en mí. El destino no está marcado al nacer. Yo he elegido ser lo que siempre seré. Hijo de Caín. Hijos de Caín. Doncs aquesta era la petició del Roger. Un himne, un himne. Hijos de Caín, un himne d'un bar. Sí, sí, que llama el mateix nom, sí, sí. Molt bé el bar, molt recomanable. Sí? Rock nacional, és tot nacional. Rock... Preus assequibles. Sí, preus molt assequibles, molt de calor. Això, Poble Nou. Això sobretot, eh? El dels preus, el dels preus és... 4 litres baratos, 4 baratos, calimocho... Doncs tornem a escoltar una miqueta metalcore, va. M'he quedat amb les ganes, sí. Des del Kill Witch Engage. Bé, bé, bé. Ara, per això, ens anem a Orange County, a California, per escoltar els Bleeding Truth. Una petició de l'Àngel des del disc This is Love, This is Murderous. Això és Love Lost in a Hail of Gunfire. Vinga, i... Oh! Love Lost in a Hail of Gunfire, déu-n'hi-do el tema. Sí, bueno, sí, bueno. Tots els grups són molt diferents. Tengo cosas a favor y en contra. Bueno. Musicalment estan bé, però... Els canvis de ritmes estan bé, però quan posa la veu gutural no m'acaba de convèncer. L'Àngel segur que està d'acord. Sí, sí. L'Àngel segur que li encanta. Ens el va demanar ell, per tant... Anem a posar-nos una mica més calmats. Vinga. Vas a Marina. Ens anem a Suècia, tio. Per escoltar un grup de l'anomenat metal alternatiu. Post-doom. O sí, van ser doom metal en els seus inicis, es van anar tirant més cap al metal, com dèiem, més alternatiu. Una mica de black metal també posa aquí. Sí, barregen una miqueta de tot. El 2006 van treure The Great Cold Distance, un nou àlbum, i la Marina ens demana aquest My Twin dels Marina, Catatonia. My Twin, dels Catatonia, des de Suècia, i no ens mourem d'allà, eh? Jo els trobo molt blandos. Sí, és el metal alternatiu aquest. És que no és el pop-rock alternatiu que no trobaríem a Sala Razzmatazz. Són blandets. Però no és el metal... Que estem aquí acostumats. És música a part. Però, per exemple, no marxem de Suècia i anem a una banda que practica el Black Net Death Metal. No, és que ja con el nombre. Amb el nom ja... Necrofòbic. Necrofòbic. Una petició de la Xènia. I m'agrada el nom de l'àlbum, que després el direm. De moment, Citra Agra. Hosti. We'll be right back. Hosti, Joan, què deies abans? Va, qui diu, qui té els collons de dir el nom? Jo. Vinga. Primer. Tu. Primer. Del 2006, l'àlbum Himmstrum. Quasi. Himmstrum. Jo digo que és Himmstrum. Himmstrum. Himmstrum. Clar, com ell ha estat, com ha estat a Finlàndia... Sí, però aquests són suecs. Això deu ser Durum en finlandès. Aquests no tenen res. Bueno, però em refereixo que l'idioma pues, també és xungo. En canvi, los que vienen ahora son más fáciles. El clan de la lucha. Esto se entiende, coño. O sea. Clar. Hombre, ahí está, Saratoga. Doncs si la Xènia ens ha demanat un tema canyero, aquest Citra Agra... Con este me pongo tierno, eh? L'Anna estava tendre, el que diu el Joan. Estava carinyosilla. Se m'han puesto los pezones como quicos gordos. Ara és hora de... La casa, l'hòstia. Sempre n'hi ha alguna d'aquestes. És que esta canció... És l'hora de transenadors. Ai, que bonico. Aixecar el braç. Pots sacar altra cosa? que jo no fumo. Que jo no fumo, però tinc un puro, igual, eh? És igual, tio, és igual. Ay. Ha sido los dos minutos de... Si amaneciera. De gloria. Si amaneciera. Si amaneciera sin ti. Apenas un suspiro, debo descansar. Hoy que en la mitad de mi camino, la evidencia me ha vencido y me ha hecho llorar. Sé que el tiempo curará, aunque nada siga igual. No me quiero resignar, lo olvidaré. Yo que hasta el momento ignoraba en el punto en que se hallaba esa enfermedad. Siento que la vida es como un hilo que se corta de improviso sin avisar. Y en la oscura habitación necesito oír tu voz. Ahora duermes junto a mí, esperaré. Si amaneciera sin ti, yo no sé qué sería de mí. Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas y no entiendo la jugada. Trato de salir, no quiero admitir mi soledad. Seis minutos suficientes para hundirme en la tempestad. Los demonios que hay bajo la cama esta noche no se callan, no me dejarán. El reloj marca las seis, lo más duro es el final y la luz se posará en el cristal. Huyo, a veces pienso en otra cosa, mi cerebro reacciona. No me deja en paz y de nuevo vuelve a sacudirme ese frío incontenible que es la realidad. El primer rayo del sol me ilumina el corazón. Te distingo junto a mí, mi salvación. Si amaneciera sin ti, yo no sé qué sería de mí. primer rayo de sol me ilumina el corazón. Te distingo junto a mí, mi salvación. Con esta Monique chiquilla de fondo. Ay. Qué tierno. Si nos ponemos muy tiernos con esta música, ¿eh? Ya ves. Aquest tomate de tres cançons que són brutals. Té aquesta de Si amaneciera, després una altra que vam posar fa dues setmanes. Dos, no. O tres. Fa més, fa tira, tira per atrás, tira per atrás. I després la de Hijo de la Luna. Que això també passa molt ràpid, eh? Aquí el tema passa molt ràpid. Volant. Després, amb Extravaganza, també la de Hijo de la Luna. I després, en solitari, també té temilles, eh? Té molt bona veu. El que passa que en solitari no vindrà a Barcelona. És Leo. No? De moment no, tio. Em fot una ràbia. M'agradaria anar a veure'l perquè en directe deu sonar de puta mare. Jo crec que sí. Veu, eh? Jo crec que sí. Si el tècnico se l'ocurra... Exacte. Acompanyat de... Què passa, com en Camelot? Hosti, tio, Camelot, és que... Jo no comprenc com un, que va com un tècnic... Amb un grup així una mica important. Una mica important, no. Tant. Ja suposa que és el seu tècnic, no? Majoritàriament, sí. O és, a lo millor era tècnic de sala i no s'enterava d'una merda. Déjame dudarlo. Perquè ja... Sí, a veure, jo no et dic que The Line potser portés tècnic de sala o que li fes el mateix de Camelot, inclús. Sí, sí. No et dic que mira, que els àpecs porten tècnic de sala. Jo no ho entenc. És que no podem comparar... Jo no ho entenc, perquè... Con todos los respetos, no podem comparar els àpecs... Les... Camelot. Sí, no. Com allò que... Les meses aquestes que porten... Sí. Allò té tot predefinit, ja, de tots els concerts. Clar. Només variarà si la sala és més petita o més gran, canviar, potser, la sortida del batx o la potència. Però tot allò de més ve predefinit. Allò s'ho programen i no ho toquen. No ho toquen ja. Per això, és lo que passa que los canales tienen un botón que se llama on. Y si no le das al on, está... Porque eres un cabezón. Off. No, y si está off, mira lo que pasa si está off, ¿eh? Yo estoy hablando... ¿Verdad que no me habéis escuchado durante un segundo? Exacto. Per això el poc que jo tinc cap botó aquí, ¿eh? Ah, però és que jo controlo. Perquè tu ets un... De merda. Però soy la música de fondo. Claro. Ah, bueno, és veritat. Però ve per un altre canal. Clar, via mail, viene. Un altre dia us explicaré el perquè dels canals. Els canals. Sobretot d'Amsterdam. O de Venècia. O de Venècia. Anem a les quatre peticions. Va, una altra petició d'un nano que no s'ha donat a conèixer. Exacte, un xiquet nou. Un xiquet nou. Un xiquet de sa terra. De sa silla. De sa silla. Jo també tengo una, mira. Tu senta en una sa silla. I que a sobre ens dedica el tema a nosaltres. Ens dedica el tema a nosaltres. Perquè som els más mejores. Clar que sí, home. Pues jo li dedico a en Bey, que demà té un tio que té un examen, i que l'aprovi, tio. Molta sort, nene. Apa, això són voices. Esperem que no escoltis moltes veus. ¿Escuchas voces, Marc? Y escucho... Espera, que t'he tallat. ¿Tu què escuchas? Y escuchas voces en mi cabeza, I'm gonna talk about Has vist el que passava quan he tancat el micro? Quan li das al love, no s'escolta. Vosotros no oís las voces en la cabeza que dicen quémalo todo. Home, tia, espera't a sortir. El enanito verde que me está diciendo quémalo todo. Espera't a sortir, sisplau, que si no demà... Exacto, bueno, que... si es crema tot, demà no treballo. Hòstia, tio. Fins dimarts. No treballes en una temporada. I tu no treballes? Ja, dilluns faig festa, tio. Fas festa como buen español. O català, que només és festa a Catalunya. Exacte. Quina festa és? Català o Barcelona? No, no sé si a Catalunya o Barcelona. Segona Pasqua, no? Segona vegada és igual, tio. Es poden menjar... No es mengen bona un altre cop? Sí, sí. Sí, quatre. Pues esta vez de garbanzos. Home, si hi ha alguna mona que vulgui que li mengem... Home, si vols... Si se la quieres comer una mona, pues bueno. No, però hi ha moltes nenes que són molt mones. Sí, sí, sí. I ara en veranito más, que empiezan a salir... Aquest només pensa en micos. Comencen a sortir los ombliguitos, los tirantitos... Ei, ja. Les voces de mi cabeza... Han canviat, ja no quemes coses, no? No, me pego com un mono. Doncs anem amb una altra petició abans que aquests dos es... No es ponen els carinyassos. S'acabin tocant. Sort que estic a l'altra banda de la peixera. A mi me da igual, ahí salpica. Salpicón de marisco. Doncs anem a una petició amb dedicatori. Ai, que bonito. La Sònia li dedica a l'Anna, que... Potser va xerrat, però jo diria que és l'Anna que ens ha demanat el Si Amaneciera de Saratoga. Aquí és rotllo, eh? Ah, és rotllo. Jo aquí no ho sé. Que hi ha algo, eh? No quiero entrar jo en polèmiques perquè luego me censuran, però... Aquí... Prou. Me callo. Que t'apago un micro, eh? Hòstia, me ponen un mute de por vida. Cada manera les ha demanat Halloween i un tema poderós. Power. Thank you. El moment friki. Aquest grup m'agrada. Doncs aquest que hem escoltat ara, la petició de la Sònia, aquest power de... Halloween. Yeah. Cover banjo especially in covering pop songs. Prometing 120 sides. Està llegint la informació que no m'ha donat, que no m'ha donat temps a traduir. Where Martin Maurer and Dave the Chief, how to endate the cover for Oasis. Welcome to MTV, and this is all for the man. In the night. In the night. Ara és quan poses la... Ja està. I ja marxem. És de... Com és? Dijous en anglès? Dijous. Thursday night. Pues Thursday night in... Calimeta. Mira, ara que dèieu això, una coseta abans de marxar. Digues. Boníssim. Avui m'han enviat dos discos, que alguna coseta escoltarem per allà, però el que m'ha agradat molt és el remite del sobre on venien. Que posava? Posava para... Calimetal Show. Calimetal Show, baby. Oh, yeah, baby. Every Thursday in 100 alerta, feet, alerta. Every fuck you noise. Alerta, que l'any vinent no ens canviem el nom, eh? Welcome to the Calimetal Show. Calimetal Show. Gràcies a... Qui t'ha enviat això? A l'Agnès de Lilith. Pues mira, gràcies. Doncs anem amb la petició de Uthul. Idea ja per tot. Uthul! Perquè també ens han fet peticions de Moment Friki. Sí, sí. Com bé sabeu, ens estan bombardejant des de Telefònica amb un anunci. Mucho más fácil. Mucho mejor. Doncs marxem amb una versió dels Ten Masked Men, 10 tios emmascarats. Niquelau. Saps que controlava d'inglès. Yeah, baby. I com dèiem, anem amb aquest Stayin' Alive. Fins la setmana que ve, bona nit. Adéu. Bona nit. Since I was born, that's all right, that's okay. And you may look me on the weather.